Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hak Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Kur'an düşmanlarının hayat kitabımızı anlamayalım diye neler saçmaladıklarını artık daha şuurlu bir şekilde kavrayabiliyoruz. Kur'an anlayabilmek için bir insanın ömrünü yetmeyeceği, onun için şimdiye kadar yazılmış kitaplarda bildirilenleri ve Kur'an'ı Arapça olarak okumanın yeterli olduğu beyinlerimize yerleştirilmişti. Artık bu oyunlar, bu yalanlar etkili olamıyor. Sadece ülkemizde değil, tüm dünya insanları da Kur'an'a yöneliyorlar. İnsan fıtratına uyumlu mesajları ile Kur'an adeta önüne geleni deviriyor. Arapça dili konusunda uzman olan konuğumuz, araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, hoş geldiniz diyor. Bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımızı iletiyorum. Çok sağ teşekkür olun. Ederiz efendim, sağ olun. Sayın Yılmaz, İzleyicilerimizin çok büyük bir kısmının bir sorusu var. Literatürde muta nikahı olarak geçmiş bu. Böyle bir kavram Kur'an'da var mıdır? O konuda açıklamalarda bulunabilir misiniz efendim? Muta nikahı efendim, nedir? Çok teşekkür ederim. Evet efendim. Şimdi İslam dininde böyle bir nikah yok da. Yok. Tarihe baktığımız zaman hem İslam öncesi Araplarda, İslam'dan sonra da belirli bir gruplarda, daha sonra da çıkarcı belirli bir grupta, yozlaşmış bir grupta bu tip şeyleri duyuyoruz. Evet. Ve bunları da biliyoruz. Özellikle son zamanlarda, diyelim ki 15 senedir bu dönemde, özellikle üniversite gençliği arasında böyle bir akımı geliştirdiler. Allah Allah. Maalesef. Yazıklar olsun. Böyle bir akımı geliştirdiler. Bunu geliştirirken tarihte artık hükümsüzleştiği, yalan olduğu, uydurma olduğu tespit edilmiş, değerden düşmüş, ortadan kaldırtılmış, atılmış. Evet. Belirli bilgi kırıntılarını da güncelleyerek bunları da malzeme yaptılar. Malzemede buldular hemen. Evet. Evet. Bunu da böyle belirteyim. Şimdi bundan bir iki program evvel hatırladığımız kadarıyla birisi imam nikahını imam nikahı sorulmuştu. Sorulmuştu. Evet. Bu da muta nikahı. Bu da muta nikahı. Ben de şimdi tam böyle evet. Bir benzerliği de oldu. Evet. Muta nikahı. Şimdi mut'a. Mut'a. He. Evet. Muta diye şey olmaz da mut'a. Arapçada apostrof. Mut'a. Evet. Bu muta, meta dediğimiz şey var ya. Meta. Meta. Mal. Mal. Evet. O anlama geliyor. He. Mal. Para karşılığı nikah. Allah. Mal karşılığı nikah denir. Evet. Bunun Türkçesi bu. Şimdi hani temattu var, meta sözcüğü var. Meta. Türkçede de bunun türevlerinden bir hayli kullanılıyor bu şey, evet. Bu sözcük. Evet. Dediğim gibi mal ve mallanma anlamındaki sözcükten türeme, mal karşılığı nikah. Para karşılığı nikah. Menfaat, tam Türkçesi evet. Bu. Şimdi bunu bu nikahı Şiiler çok güzel tarif ederler. Böyle daha bizim gibi kibar değil de resmen karı kiralamak derler. Alenen öyle oluyor zaten. Anlamı bu yani. Tabii. Hani şey var ya, yani piyasada rentakar, evet, araba kiralama firmaları var ya, işte bu da rentakarı. Süresi belli. Böyle. Şimdi buna bir tanım getirmişler. Şimdi bak, buna bir tanım getirmişler. Evet. Şimdi bu konuyu biraz derin açacağım da. Tabii çok güzel olur. Bunu açarken başta Müslüman bayan kardeşlerimizden. Evet. Müslüman olmayan bayanların tümünden. Tabii. Gelmişinden, geçmişinden özür dileyerek. Çok iğrenç bir konu çünkü. Ve şöyle bir şey var. Evet. Bu gibi, yani bu muta nikahındaki gibi anlatacağım olaylar, şeyler gibi, kadını aşağılayan maalesef hiçbir umde, hiçbir ilke yok. Evet. Maalesef. Ha şunu da söyleyeyim. Yani ben bunca Müslüman olmayan kadınlardan, bayanlardan özür diledim de. Ama kusura bakmasınlar. Bunların gelişmesine, üremesine, varlığını sürdürmesine sebep olanlar da bayanlar. O çok tabii ki. Ondan için yani kendilerinin oluyor? Böyle aşağılanmasına rıza gösterdikleri için bunlar var. Suçlu oluyorlar. Evet. Evet yani. Hiçbir tepkileri yok. Ne bireysel ne örgütsel. Böyle rezillik, böyle cıfıtlık olur mu diyemediklerinden var. Yürümeleri lazım. Evet. Onda değil mi? Ayaklanmaları lazım. Tabii ki yani. Ya şimdi bir bayan sadece bir mutada değil, reklamlarda da aynı. Aynısı. Aşağılanmakta, aynı kiralanmakta, aynı şeyler yapılmakta. Maalesef. Bunlara karşı kadın onurunu korumaları gerekir. İster Müslüman olsun, ister olmasın. Fark etmez. İnsan. Bireysel olarak veyahut da örgütsel olarak buna tepkilerini vermek zorundalar. Evet. Meta oluşturmak. Kimliklerini, kendilerini kurtarmak için. Meta. Evet. Evet. Şimdi tanıma gelince, bunları hep şey yapacağım. Fıkıh tabiriyle bu. Bak, kar çıkar amacıyla yapılan nikah anlamına geliyor. Bunu dedim ya. Tamam. Bak kitaplara nasıl girmiş biliyor musunuz? Ücret karşılığı bir süre için yapılan nikah. Allah Allah. Ücret karşılığı. Ücret karşılığı bir süre için yapılan nikah. Evet. Maalesef. Alene yazmışlar tarifi. Evet. Şimdi bu nikahta bak altını çizeceğim. İslam'ın öngördüğü nikahla bu nikah arasındaki farkı farkını ben size şey yapacağım. Bu nikahta normal nikah şartları aranmıyor. Mesela mehir yok. Nafaka yok. Yok. Nesep. Nesep, çocuk doğarsa yok. Yok. Ünsiyet yok. Ünsiyet. Veraset yok. Boşanma yok. Nasıl nikah bu? İddet yok. Evet, iddet de yok. Süre biter, her şey biter. Sen sağ ben selamet. Sen yoluna ben yoluma. Allah evet. Allah. İşte yazarlar 2 aylığına, 3 aylığına, 4 aylığına, 5 aylığına nikah. Bu süre evet dolduğu zaman dediğim gibi İslam dininin evlilikte, nikahta getirmiş olduğu hükümlerin hiçbirisi ortada yok. Belki de mehir olarak bu ücret karşılığı dediniz değil, onu mu nitelendiriyorlar? Direkt kira bu. Değil mi? Mehir apayrı bir şeydir. Yani ona mı atfediyorlar? Mehir ücret demek değil. Değil mi? Mehir evlilik sonrası. Ha, evlilik sonrası bak, için. Evlilik sonrası. Şimdi evlenen insanlar, bakın evlenen insanlar hayatları kaza bağlı değildir. Evet, tabii ki. Boşanabilir kadın. Ölebilir. Kocası ölebilir. Tabii. Öldüğü zaman kadınlar, bugün kocam öldü veyahut da bugün ben boşandım, yarın falanla evleniyorum diyemez. Diyemiyor, evet. Cenab-ı Hak buna bu maddelerin içerisinde bir madde saydım. İddet maddesi koydum, iddet. Evet. Kadın hamileyse doğuruncaya kadar, hamile değilse en azından hamile değil mi ortaya çıksın diye 4 aylık bir süre beklemek zorundadır. Evlenemez. Nesebin şeysi için değil mi? Ha. Bunun değişik şeyleri var. Tabii. Bir de geri dönüşü de var. Sadece nesep değil. Yani boşanmış olursa, yani eski kocasıyla yeniden geriye dönüşüm sürecinde de bir düşünme süreci de olarak ele alacak olursak. Bak o da var. Bu 4 aylık süre içerisinde bu bayan ne içecek kardeşim? Güvence olacak bu. Bu bunun güvencesidir. Kaskosudur. Tamam mı? Tamam. Evet. Bir de onurunun bedelidir. Ha, onurunun şimdi, bedeli. Bir de şu var. Evlenmiş kadın aynı piyasadaki ikinci el arabaya benzer. Bu bir gerçektir. Tabiri caizse benzetmek tabiri olursa. Caizse öyle düşünsünler tamam, yani. Evet. Ki bir dul erkek bile hiç evlenmemiş bir bayanla evlenmek ister. Tabii yani normal. Evlenmiş öyle. Ayrılmış veyahut da kocası ölmüş bir bayanla birinci derece, birinci tercih olarak evlenmeyi düşünmez. Tercih etmez tabii ki. Tabii. Bu bir gerçektir yani. İnsan fıtratı evet doğru. Ha. İstisna olabilir. Olabilir. İstisnaları geç. Evet. Genelde böyle. Ha, genelde böyledir. İşte bu onur bedelidir. Anladın mı? Mehir budur. Bu öteki ise evlenmezden evvel, şimdi biraz sonra geleceğim. Rivayetlerde ve tarihlerde nasıl uygulanmış bu muta nikahı? İslam'dan önce var olan bir şey bu. Var olan bir Arap şey. Arap cahiliyesinde var olan bir şey. Zaten cahiliyet toplumu. Bak tamam. Oralarda var olan bir şey. Kadının insan yerine konmadığı dönemlerde var olan bir şey. Ama kardeşim 1500 sene geçmiş ya. Ya. Hala kadını insan yerine koymamak ayıp değil mi ya? Evet. Onur kırıcı bir şey ya kadınlar açısından. Ya İslam dini erkekleri kadının hizmetine vermiş. Kadınlar risksiz bir hayat yaşayacaklar. Tacizden, tecavüzden hani uzak korunacaklar diye bir emir verecek. Ve hayatınızın kültürüdür, geleceğiniz bunlara bağlıdır diyecek. Çocuklarınızın kültürü. Sen de bunları bu şekilde aşağılayacaksın. Evet. Olur mu öyle şey? Hatta komşunun kadınına bile yardım edeceksin. Kavvam değil mi? Tabii kavvam da. Bu kadar komşu, açık. Ülkedeki şeyler Müslüman ya. Olmayan erkekler Müslüman olsun olmasın halası teyzesi bitti. Ona hizmet edecek. O ayrı. Onu inşallah Hristiyan bile olsa. Kadın şey, tabii, tabii tabii o bir şey olmaz. Tabii. Şimdi öyleyse biraz tarihselliğine gidelim. Buna girelim. Buna girelim. Tarih kitaplarına, rivayet kitaplarına bakacak olursak bir sohbette Ayşe Valide şöyle bir şey anlatmış. İnsanlık nereden gelmiş? İslam'a kadar. Tamam. Onları İslam'a kadar ki devre. Evet. Tamam, işte. Şimdi cahiliyet zamanında dört çeşitli diyor nikah. Öncesinde. İslam öncesinde. Tamam. Bunlardan birisi bugün insanların yapmakta oldukları nikahtır diyor. Normal nikah. Yani İslam'daki uygun nikahı da böyle şey yapıyor. Bir. Ha, birincisi bu. İki. Erkek kendi karısı hayızdan temizlendiği zaman karısına kendini filan kimseye gönderdir. Allah Allah. Bak şimdi manzaraya bak. Onda seninle cinsel ilişki yapmasını istedir. Bir erkek hanımını başka bir erkeğe göndermek suretiyle ondan çocuk edinmeyi Allah Allah sağlıyor. Çok enteresan. Detayı evet. Var bunun. Ve neticede ondan cinsel ilişkiye giriyor, hamile kalıyor. Hamile kaldıktan sonra hamilini geri getiriyor. Bir başkasından çocuk ediniyor. Allah Allah. Cahiliye Araplarda nikahın bir tanesi de bu. Bu uygulanıyormuş yani. Buna nikahul istibza deniyor. İstibza. Adı da var fıkıhta. Allah Allah. Evet. Bir. Bunu da gördüm. Tamam. Üç. Bir nikah şekli de 10 kişiden az bir cemaat toplanırlar da bunların hepsi bir kadının yanına giderler ve her biri ayrı ayrı kadınla cima eder. Neticede kadın bundan geve kalır da doğurduğu ve doğumdan birkaç gece geçtiği zaman erkeklere haber gönderir. Herkesi toplar. Bu çocuk senin der. Çocuğa bir baba tespit eder. O kim isterse. Allah evet. Allah. Çok tuhaf bir olay. Evet. Bu da nikahın bir çeşidi. Üç. Cahili dönemde. Dördüncüsü, birçok insanlar toplanırlar da bir kadının yanına giderler. O kadının yanına giden erkeklerden hiçbiri çekinmez. Bu kadınlar bir takım fahişelerdir. Bu genel evi anlatıyor. Tamam. Bunlar kendi kapıları üzerine bir alamet olsun diye birer bayrak dikerlerdi. Artık kim isterlerse bu bayrakta kadınların yanına gider. Bunlardan biri gebe kalıp da çocuğu doğurduğu zaman o erkekler kadın için toplanırlar. Kendileri için birkaç kaif, iş süren, belirleyici öyle şey hünerli kimseleri çağırırlar. Sonra da kaifler o kadının çocuğunu karar verdikleri kimsenin nesebine tutarlar. Bu şuna benziyor, bu çocuk şundan, Allah bundan Allah. Falan filan diye şey yaparlar. Bundan da çekinmez. Dört. Ha, sözünü de şöyle bitiriyor Ayşe Valide. Nihayet İslam dini geldi. Bugünkü nikah müstesna olmak üzere bütün cahiliyet nikahlarının hepsini kaldırdı. Güzel. Üç tane nikah gitti. Evet. Şimdi bunu bu tarihi Ayşe Validen'in anlatımı yaparken arkadan bunu şerh yapanlar, açıklama yapan hukukçular burada bu nikahlarla birlikte bir de yukarıda tarif edilen muta nikahında varlığını şey yapıyor. Nereden çıkarıyorlar onu? Evet. Var, o da bir tarihi belgelerden ortaya çıkıyor. Şimdi görüyoruz ki daha rezil anlatımlar var da tabii. Olaylarda. Bunlar tarih ya. Evet, tarih. Geçmiş olaylar. Ben onları da burada zikretmeyeyim. Yazılarımda var bunlar. Tamam. Bunların hepsirisi İslam'a uymayan bir İslami nikah var. O da Araplardan daha gelişmiş şekliyle hikmet-i baliha ölçüsünde. Biz ona sahipleneceğiz. Nikah konusunu inşallah ileride şey yapacağız. Tamam. Bu tip cahili rezaletleri sayıp dökmeyeceğiz. Ama bugünkü Müslümanlar bunu tevessül ettiklerine göre peygamber bu tip bir şeyi uyguladı mı uygulamadı mı? Şimdi onu dinde bu tip muhta nikahının, daha doğrusu karı kiralamanın aynen öyle söyleyeyim. Tabii. İyi anlaşılsın diye söylüyorum. Tabii. Anlatabildim mi? Yeri yok. Var mı yok mu? Sünnette şimdi, var mı öyle bir şey? Evet. Evet. Şimdi rivayetlere bakıyoruz. Yine hep böyle bunlar bu şeyle kaldı ya. İbn-i Mesud anlatıyor. Bu Buhari'de var. Tefsir Maide suresinin 9. ayetinde ve nikah 6-8'de var. Biz Resulullah ile birlikte gazveye çıkmıştık. Savaşa gitmiştik. Tamam. Peygamberimizde kadın yoktu. Pardon, beraberimizde kadın yoktu. Beraberlerinde, evet. Husyelerimizi aldırmayalım mı diye sorduk. Bizi bundan yasakladı. Sonra da muvakkat istifade hususunda bize ruhsat tanıdı. Allah. Herhangi birimiz bir elbise mukabilinde kadınla bir müddet için nikah yapıyorduk. Adam böyle anlatıyor. Evet. Şimdi anlatıma bak. Bu dayanık, buradan Müslümanlar kendilerine kapı açıyorlar. Daha kardeşim, bu rezilliklerle. Güzel. Adam diyor ki orada bir savaşa kadın yok diyor. Bir ay, iki ay veyahut da 10 gün, 15 gün. Ya diyor, erkeklik organlarımızı aldıralım mı yoksa başka bir çözüm mü getirelim diyor. Allah Allah. Ve diyor ki bak, bir elbise mukabilinde karşılığında bir elbise verecek, biraz kumaş verecek de bir müddet, bir ay, iki ay, 15 gün kadın kiralıyor. Bir elbise mukabilinde. Peygamber de bunu müsaade edecek. Ya bir İslam dininde yardım edilecek, elinden tutulacak, anasının başına tac edilecek bir kadın bir elbise karşılığı mastürbasyon malzemesi olarak kullanılır mı? Ne kadar alçaltıcı bir şey, alçaltıcı bir şey. Aman bir. Ya Rabbim ya. İkinci rivayet. Bunları hep teşhir edeyim. Tabii. Resulullah bunu Seleme İbni Ekva diye birisi anlatıyor. Eftas gazvesi yılında Muta'ya ruhsat verdi. Sonra da onu yasakladı. Hem bu iyi ki sonunu böyle şey yapmış. Buhari'de bu şey var. Yine İbn Abbas anlatıyor. İslam'ın evvelinde Muta vardı. Kişi yabancı bir beldeye gelince orada yerli bir kadınla orada kalacağını tahmin ettiği müddet miktarında nikah yapardı. Kadın böylece onun eşyasını muhafaza eder, gerekli işlerini görürdü. Bu durum, bak şimdi İbn Abbas'ın anlatımına göre, anlatabilir mi? Şöyle diyeyim, Kur'an'daki nikah ayetleri gelinceye kadar devam etti diyor. Vay vay vay. Burada biraz namusluluk var. Evet yani. Neden namusluluk var? Çünkü evet. Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz tedricen indi, topluca inmedi. Evet. İslam'ın hükümleri bir anda gelmedi. Doğru, evet. İhtiyaca göre zaman zaman 23 senelik bir süreçte indi. Evet. Olur ki cahiliye Araplarda bu var olabilir. Ama Kur'an'da peygamberimize, Müslümanlara herhangi bir emir ilke gelmediğinden dolayı o dönemde bu uygulanmış olabilir. Buradaki evet. Anlatıldığı gibi. O şekilde. Nikah emri geldi. Bunlar ortadan bitti kaldı diyor. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Muhammed İbni Hanefiye diye birisi anlatıyor. Hazreti Ali İbni Abbas'a dedi ki Resulullah Hayber gazvesi günü kadınlarla mutlayı ehli eşek etlerini yenmesini yasakladı. Hayber gazvesi Hayber günü gazvesine diyor. Kadar. Evet. O zamana kadar bunun devam ettiğini söylüyor. O anlam çıkıyor. Evet. Tabii. Bu rivayetlere baktığımız zaman belki İslam öncesi bir şey olmuş olabilir. Doğru. Belki. Ama O da insani değil kardeşim ya. Değil tabii ki, insani değil. İslami değil ama. İnsani de değil. İnsani de değil, değil yani. Evet. İnsani de değil yani. Hı. Anlatabildim mi? Şimdi burada şunu göreceğiz. Her şeyi, yani İslami değil ama insani değil dediğimiz zaman, evet, Kur'an önce insanlara da bir insanlık öğretti. Tabii ki. Bunu hepsini, yani böyle şey yaptığımız zaman insani boyuttan da, hı, alemlere rahmet olsun diye gönderilen bir elçi alemlere zulüm, hı, kadınları aşağılayan bir şey için değil. Onu tabii kendi aklıyla, fikriyle, kendi aile yapısıyla da buna fırsat vermiş olmaz. Hı. İşte bunlar, bu noktalarla Müslümanlar arasına Kur'an ayetlerini, nesep ayetlerini, veraset ayetlerini, itibar ayetlerini, onur ayetlerini dikkate almadan, hı, bu şekilde millete bunları şey yapıyorlar. Maalesef. Şimdi bu daha böyle çok şeyler var. Yine bak, Sebre İbni Mabet diye birisi anlatıyor. Hı. Ey insanlar, ben sizin kadınlarla mutlu yapmanıza izin vermiştim. Şimdi Allah Teala Hazretleri onu kıyamet gününe kadar haram etmiş bulunmaktadır. Peygamberimiz böyle hutbe okumuş. Allah Allah. Ya. Gördünüz mü? Alemlere rahmet olarak gönderildi. Yine Ebu Hureyre, yine bak o adamın dürüst bir rivayeti var. Mutayı talak, iddet, miras ayetleri haram kılmıştır diyor. Hmm. Yine İbni Mesud, başka yukarıda bir başkaydı anlatımı. Bak burada. Muta mensuhtur. Yani ortadan kaldırmıştır. Onu İslam'ın getirdiği talak, mehir, iddet ve miras hükümleri neshetmiştir. Neshetmiştir. Evet. Evet. Şimdi demek ki muta denilen şey İslam öncesine ait bir olaydır. Hı. İslam nikahta insanlığa en yararlı ilkeleri getirmiş, onu ortadan kaldırmıştır. Tamam. Onun için nikahın sakıncaları, bu mutanın sakıncaları bak. Muta nikahı kadının cinsiyetine, cibilliyetine, kişiliğine, duygularına ve onuruna yapılan bir saldırıdır. Saldırıdır, evet, açıkça. Onu insanlıktan alıp alınan, satılan, kiralanan bir meta duruma düşürmektedir. Evet. İslam böyle bir rezilliğe hem cevaz hem de fırsat vermez. İmkansız bir şey, evet. Zaten aklı başında olan bir kimse, özellikle kadın, böyle bir rezaletin parçası olmaz. Rıza göstermemesi lazım. Değil mi? Rıza göstermem. İşte ki burada bayanları uyardığım şey tabii bunun ki. Tabii bu ki açıdandı. Evet. Evet. Şimdi bunun başka bir sakıncası. Hı. Birisini muta yaptı. Hı. Defoldu gitti. Gitti. Oradaki bayan bir çocuk doğurdu. Ya. Ne olacak şimdi? Bu ne olacak? Ya. Kimin çocuğu olacak? Ne yiyecek? Ne içecek? Nasıl büyüyecek? Hayata nasıl katılacak? İstifayınız. Anladın mı? Evet. Doğru. Veyahut da kiralık kadından doğmuş bir çocuğa toplum hangi nazarla bakacak? Çok. Toplumda onun yeri ne olacak? İtibar olmaz. Ha. Şimdi peki muta nikahı yaptı birisi, doğdu, hı, gitti. Bir tarafta da bir yasal karısı vardı. Hı. Birinden oğlan oldu, birinden kız oldu. Sonra karşılaştılar. Ha. Bak şimdi. Tesliliyor. Kardeş oluyorsun. Kardeş kardeşle evlenecek yani. Ya bak ne kadar kötü bir şey. Peki evet, o çocuk doğdu. O da karıyı kiralayıp defolup giden herifin zenginliği, malı vardı, mülkü vardı. Miras? Ona yok. Kadına nafaka? Yok. Bunlar da yok. Allah Allah. Ne kadar alçaltıcı bir şey. He. Şimdi burada, şimdi şöyle şey yapayım ben. Evet. Burada. Bunu, buna cevaz verenler, hmm, dedim ya, bunların kaynaklarına bak. Burada diğer bir rezilliği daha teşhir edeceğim ben. Hmm. Şimdi birincisi, bu mutla, bu ümmet arasına mutlak surette nifak, fesat sokup bu, hmm, insanlığı, Müslümanları aşağılamak için. Aşağılamak amacıyla, evet, değil mi efendim? Sokulmuş bir şeydir. Hatta, evet, dedim ya biraz sonra bunu daha şey yapacağım. Şii kökenli bunu sahiplenirler ama Şiiler bunu avama, yani alt tabakaya uygun görürler. Üst tabaka havas dediğimiz şeyler, kendilerine bunu hiç uygun görmezler. Hmm. Onlar itibarlı. Tabii bunu itibarsız şeylere, hmm, yaparlar. Şimdi bunu bak, kaynaklarını şey yapacağım. Birincisi, İbn-i Mesud'a nispet edilen bir kıraat da Nisa suresinin 24. ayetinde, فَمَا اسْتَعْتَنْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ diye bir ayet şey var. Hmm. Yani mehir noktasını açıklarken cinsel ilişkide bulunduğunuzsanız eşlerinize mehirlerini mutlak surette ödeyin, geri almayın. Tamam. Orada o halde burada şöyle bir şey var. Goya İbn-i Mesud'un Musaf'ında ila ecelin diye. Yani bir süreye kadar nikahladığınız zaman diye bir ilave varmış. Onu şimdiki Kur'an'larda bu yokmuş. Allah. İla ecelini ortadan kaldırmışlar. Kur'an'ın tahrifata bak sen. Öyle şey mi olur yani? Allah'ım ya Rabbim. Ya. Evet. Ve bu ila ecelin yani bir süreye kadar bir dediğin süreye zaman kadar. Tamam onu oraya sıkıştırdığın zaman Kur'an'a var ya meşrulaşıyor. Tabii. Tabii. Bunu duysunlar. Kaynağının birisi bu rezilliktir. Yazıklar olsun. Evet. Yazıklar olsun. Evet. Bu böyle bir ifade zaten Sünni kaynakta yok da. Bunlar işte Şiiler vesaire evet. arasındaki şeyler. Yani. İki. Hı. Böyle bir delil ortaya çıkıp İslam'da muhtemelen vardır demek Kur'an'ın nikah, miras, iddat ve taraf hükümlerine zaten tabii, aykırıdır. Tabii. Külliyen aykırı. Ve yüz karası bir olaydır. İki. Sahabeden gelen eksik nakiller. Deminki bahsettiğim şeyler var ya. Evet. Rivayetler. Bu eksik rivayetlerle bu şeyler, yanlış rivayetler, onlara sarılıyorlar. Hı. Rivayetlerin bir bölümünü dikkate almışlar, bir bölümünü dikkate almamışlar. Bir de hadis kitaplarında bu rivayetler aynı adamdan, birisinde yarım parça, birisinde iki satır, aynı evet. adamdan gelen, bir ötekininkinde uzun. Dört satır, ötekinde altı satır. Olur mu? Altı satırı dikkate almıyor, iki satırlarını dikkate alıyor. Bu tip şeylerden de kaynaklanıyor. Evet. Aynı bir şans. Diğer nokta da, şimdi çok enteresan, Şiilerin bunu sahiplenmesini. Şimdi mutla nikahının Halife Ömer tarafından kaldırıldığı inancı. Yani Peygamberimiz kaldırmamış da Ömer mi kaldırmış? Ay Allah kaldırmamış, tabii Peygamber yani. Kaldırmamış, bunu Ömer kaldırmış. Bu da hakaret Peygamberimize. Yani şimdi bu da ayrı bir şey ki, şöyle bir şey var. Bir olay anlatılır. Birisi mutla nikahı yani şeyden Medine'den ayrılmış, uzak bir yerde yaşıyor. Medine'ye gelmiş de Musa'dan nikah şey yapılmış. Ömer de onu azarlamış. Hmm. Böyle bir şey olmadığını ve böylece Ömer kaldırdı diye şeyi var. Hmm. Peki bu defa ne oluyor? Evet. Şimdi Şiilik dediğim zaman tarafgirlik şeyle olduğu zaman Şiiler biliyorsunuz yani şimdiki partizanlar olayı gibi şimdi Ömer'in ak dediğine evet. Ömer'in muhalifleri, düşmanları ne diyecek? Tersiz. Kara diyecek. Tam tersiz. Ömer'in kara dediğine onlar ak diyecek. Yani Ömer kaynaklı olunca onun muhalifi olmak gerekiyor. Evet. Gibicesi. Tabii ki. Hani şimdiki partiler, aynısı. Tarikatlar, futbol kulüplerindeki fanatikler gibi. Evet, rekabet. Bir de bu fanatiklikten kaynaklanıyor. Evet. Bir de buradan kaynaklanıyor. Enteresan. Yani kaynaklanır bunun bu. Bunun kaynakları da. Öyleyse önemli. Şimdi bu olay Ömer'in de iştihadı değildir. Tabii ki. İslam normal olarak nikah ayetleri vardır. Bitti. Nikah hükümleri vardır. Bitti. Nikahta dediğim gibi neseptir, mirastır, iddettir, talaktır, verasettir hepsi. Tamam mı? Neseptir, cibilliyettir, en onurdur, ayrıntısına şereftir. Kadar şey İslam'da bu vardır. Ama mutlak nikahlarında hiçbir böyle şey bir şey yoktur. Yoktur. Kadını aşağılamaktır ve böylece tüm dünyanın bayanlarına böyle bir rezilliğe fırsat vermemelerini. Evet. Neden diyorum bayanlara biliyor musun? Özellikle. Çünkü dayakla, değnekle, zorla yapılmıyor ki kardeşim. Tabii rızayla. Rızasıyla yapılıyor tabii. bu. Tabii. Tamam sen mı? Razı görüyorsun. Onurlarını kendileri korumak durumundalar. Çok yani enteresan. Ben ya. De bunu evet. bu şekilde evet. mutlak nikahını izah etmiş evet. olayım. Bak üniversite öğrencilerine bile intikal ettirilmesi, onların bu şekilde yaşatı evet. sürmesi ne şimdi kadar yeriş bir şey. Ha, yani. Tamam. Yazıklar olsun. Tamam. Yani. Evet. İşte Müslümanlar bu konuda da uyanık evet. olmaları lazım. Evet. Bunu da böylece belirtmiş olayım. Çok teşekkür ederim. Bu evet. mutlak nikah gerçekten bir şey oldu. Bir sorumuz daha var ama bu herhalde evet. biraz uzun sürebilir konu itibariyle, ya mahiyet bu. İtibariyle. Zina konusunu inceleyelim. Tabii mutlak olunca bir tabii, de yani, o da nedir? Zina fakat konusu. Dakikamız da herhalde evet. şey yapmış oluyor. Kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Onu ikinci arada yapalım. Peki istersen. Kardeşim. Olur mu İkinci arada da bu birbiriyle bağlantılı olur. Tabii çok konu teşekkür ederiz. Onu da izah etmiş olalım. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız.